pois a pasada semana, o pasado venres, xa explicábamos aquí tamén a pasada semana que houve un recurso polo orden das entrevistas, xa que o Partido Popular entendía que, como está agora mesmo na alcaldía, fruto dunha coalición co Partido Branco de Negreira, deberían de ser os últimos. Recurso do Partido Socialista, insistimos, a Xunta Electoral Provincial, e esta ditaminaba, ¿no?, en su pasado venres, que debería ser o Partido Socialista, debería seguirse o orden en función do número de votos obtidos nas últimas eleccións municipais, nas que o Partido Socialista foi a forza política máis votada no Concello de Negreira, sobre todo porque foi quen quitou o maior número de concelleiros, un total de 6. Polo tanto, hai que dar cumprimento tamén a ese acordo da Xunta Electoral Provincial, si ben é certo que anteriormente tamén dende o Concello de Negreira pois accederon a que se seguise ese orden, digamos, natural, ¿no?, de intervencións. Jorge Tuñas, hola, bo día. Hola, bo día. Pois nada, alegrome moito de que asas explicado tamén todo o que aconteciu con este tema das entrevistas. Todo o que aconteciu de forma triste, porque non tínhamos que chegar a este punto. Simplemente hai que saber que estamos nunha democracia, que hai unhas normas democráticas que se ten que cumprir e hai unhas que cumprir. O noso alcalde pois non ten conciencia nin espírito democrático e intenta saltarse as normas en función de se vai ben ou se vai mellor. É tan sencillo como o que acabas de explicar. Somos a forza máis votada, ou fomos a forza máis votada en o 2011, guste ou non lle guste a Juan, o alcalde deste concello, temos 6 concejales, o dobre que ten o Partido Popular nesta corporación, e nós somos quen ten que acabar, quen ten que pechar a ronda de entrevistas. Así o fixemos saber, así non os entendiu, non os fixo ningún caso, e tivo que ser a Xunta de toda a provincia de zona a que lle dixo ao noso alcalde que a democracia non é o que pensa ele, non é o que sogue. Bueno, a Xunta Electoral Provincial, o que podemos ver tamén esa resolución, digamos, dese recurso presentado polo Partido Socialista, explica que en ningún caso o Partido Popular e malo Partido Blanco presentanse xuntos a estas eleccións, sino que o fai o Partido Popular, e que neste caso non foi a forza política máis votada, e que o normal, digamos, é que se siga pois esa orden de intervencións, de que se esa forza política máis votada a que peche sempre tamén esta quenda de intervencións dos candidatos. Pero si eso, o alcalde deste concello o sabe perfectamente. Non, que non quere vender, bueno, a moto de que, no, como son alcalde, eu teño que acabar o turno de entrevistas. E aquí é un candidato máis. É un candidato igual que son eu, que é o compañero López Gago, ou que é o compañero Antonio Ponte. É un máis. Que ten, repito, a metade de apoio objetivo, a metade de apoio do que tivemos nós no 2011. Nada máis, é así de tan fácil. Que lle pasa ao alcalde deste concello? Que durante estes 4 anos nos estivo vetando a presencia en estes estudios, nos estivo proibindo a presencia en estes estudios, excepto unha vez ao mes, e intentou seguir facendo isto durante a campaña electoral. Aquí hai un órgano que é o que coordina as campañas, e aquí é o órgano que di como se debe descubrir esa campaña, e aquí foi quen lle dixo que non, así non é. E por fin tivemos esa resposta. Bueno, contenos, como está sendo esta campaña? Moito cansanzo, porque levamos a 10 días, me imagino que sí, queda a reta final, non sei se é a peor, supoño que sí, ¿no? Home, cansado sí que estamos, a ver, que hai días que acabas cansado, sobre todo se nos acompaña este sol, este calor que peta e que, bueno, vai facendo que poquinho a pouco perdas as forzas, ¿no? Vamos porta a porta, visitando todos os veciños, todas as casas do concello, a donde non chegou, pois van outros compañeros de agrupación, da candidatura, e acaba cansado. Pero tamén, como digo, nas intervencións nosas, nos meetings, unha vez que chegas ao local social donde faz o meeting, unha vez que ves como está aquel local cheo de xente, de veciños e veciñas que che veñen a escoitar, a atender, pois iso dache folgos e enerxías para seguir ca campaña, para seguir casa a casa, porta a porta, e para seguir pretendendo, pois, explicarlle e convencer aos veciños de que a mellor opción política que hai é a nosa. Bueno, dentro do programa electoral dos socialistas de Negreira, vemos que dentro deses objetivos xerais, a primeira cuestión é unha xestión municipal resida pola transparencia, non? E aí entran pois un total de 13 propostas, non? Dende unha auditoría externa das contas e da situación económica real do concello, e remato cun cambio de horario de plenos co fin de facilitar en todo posible a asistencia da veciñanza. Ese sería o número 13. Contenos, que é o que propón o seu programa electoral, digamos, neste eido, non? Un pouco da xestión municipal aposta pola transparencia, digamos. Pois propoñemos estender o que durante 4 anos fixemos en menor medida, é dicir, intentar facer a transparencia pois unha sinal de identidade. O que ven aquí no punto número 1, auditoría externa, é un compromiso que o vimos a facer desta vez, sí. É dicir, facer unha auditoría cunha empresa que audite as contas deste concello os anos para atrás que se poden, na nosa época non temos nada que ocultar, e depois seguimos parroquia a parroquia, convocando os veciños, xuntando os veciños, explicando as contas deste concello, explicando como se foron gastando os cartos durante os últimos anos, explicando se a xestión está ben ou se a xestión non está tan ben. Temos a pretensión de facer o que facemos nas parroquias durante estes anos atrás, esas asambleas puntuais donde damos conta aos veciños, ben se xan a oposición, ben se xan o goberno, lle damos conta da nosa xestión, lle damos conta de como vemos a vida municipal, e tamén escoitamos, collemos notas e collemos apuntes do que os veciños nos din. Eso vamos a facer tamén no povo, vamos a estender aquí ao povo, ben sexa nunha asamblea xeneral ou ben sea nunha asamblea por zonas, por calles, non? Pero temos que ir facendo. E tamén temos unha idea que creo que aquí se nos quedou de apuntar, que, bueno, como acabas de comentar, o cambio dos prenos. Os prenos teñen que ser como foron fai na época do 2007 ao 2011, ás 8 da tarde ou ás 9, pero a unha hora que a xente que queira escoitar o alcalde e os grupos da oposición o pode escoitar. E tamén temos que darlle voz aos veciños. E aí, neses prenos, tamén habrá un turno de intervencións coordenadas e ordenadas polo alcalde, donde os veciños podan tomar a palabra e nos podan decir que aquí a cosiña, preguntas ou que sea. E tamén nos comprometemos, por suposto, a retomar ese programa de radio que facíamos un día a semana, donde o alcalde se ponía a disposición de todos os veciños para calquera cousa. Para escoitar que o facíamos moi ben e para escoitar que o facíamos moi mal. Aquí estamos para escoitar as boas e non tan boas. Un programa de radio que eu estaba encantado de facer, que os veciños lle gustaba moito e que o actual equipo de goberno non tuvo valor para facer. Non tuvo agallas para poñerse diante dos micrófonos escoitando aos seus veciños. No apartado 6 deste punto fai referencia á contratación das obras municipais mediante oferta pública e seleccionando as ofertas máis ventaxosas para o concello e priorizando dentro do posible as adxudicacións ás empresas do término, digamos, municipal. O tema da licitación de obras sempre un punto, digamos, candente, non son negreira, sino creo que no 99,5% dos concellos, non, do Estado. Neste asunto, o Partido Socialista, entendemos, propón maior transparencia tamén, maior claridade e, sobre todo, que se acepten as ofertas máis ventaxosas para o concello. Sobre todo, propoñemos que se fagan os concursos abertos e que calquera empresa se poda presentar. Actualmente se utiliza un único modo de contratación, que é unha invitación a 3 empresas que optan a esas obras, que tamén, o vou a reconhecer, tamén se utilizou na nosa época. É unha forma que se permite, que é totalmente legal e que a veces incluso é máis ásil. A veces, cando tens unha subvención que tens moi poquinho prazo para a contratación, é moito máis ásil facer dese sistema que outro de meses de contratación sobre A, sobre B, bueno, leva máis tempo. Pero vamos a intentar que se pode facer da forma máis transparente, se os prazos da subvención, se os tempos que temos marcados nos permiten facer ese tipo de contratación, calquera empresa que veña e que presente as súas ofertas. E, por suposto, se podemos, as obras máis pequenas, as obras de contratos menores, que son que non teñen a mellor que pasar unha contratación tan rígida, tan marcada, pois sí, intentar que sexan collidas, intentar, digo, que sexan collidas por empresas do noso povo. Temos que axudar máis que nunca as empresas nosas que son veciños de aquí e que tributan aquí no noso concello. Este é un dos problemas que ademais ten prantes ao moitísimos partidos políticos en casi todos os concellos, non? De que se favoreza a empresas foráneas en media a empresas, non, da zona, para xerar, digamos, máis riqueza tamén na contorna. Si, se temos unhas bases ordenadas ben Diputación, ben Xunta, se temos un proceso aberto de que calquera empresa pode optar a esas obras, quizás esa máis difícil de ir a contratación a empresas do Concello. Non, non podemos discriminar, non podemos contar con un valor tan subjetivo como é o de que se xan do noso Concello. Pero repito, as obras esas máis pequenas de contratos menores, que sí as podemos facer nos directamente, temos que intentar dirixir esas obras a empresas de aquí do noso povo, do noso concello. Como fixemos fai uns 4 anos que estivemos nos gobernando. Asumen un plan para reducir a débeda, un plan económico financiero para tratar de reducir tamén a débeda municipal. Pois simplemente facendo como se fixo nos 4 anos que estivemos aquí nos gobernando. Neses 4 anos non se sacou un só céntimo de préstamo, é dicir, non fomos ao banco a sacar ningún tipo de préstamo, a endebedar máis o noso concello, foise pagando a débeda que nos collemos da outra etapa do Partido Popular e fomos baixando a débeda. Nada máis que hai que ir a páxina ao Ministerio de Economía e Facenda e ver os cambios da débeda bancaria, os cambios da débeda dese concello. Por anualidades. Por cada ano, e ver en que anos foi baixando, e ver a partir de que ano volveu a crecer, que foi 2011-2012, cando este goberno volve a pedir casi 1 millón de euros para supostamente pagar facturas. Digo supostamente porque eu sei que o Partido Popular di que ese préstamo se sacou para pagar as nosas débedas, as que nos deixamos, pero como a verdade é o que é a que sabemos que a dezembro, novembro do ano pasado, a débeda deste concello, non en bancos, senón a empresas que xestionan o que traballan con o seu concello, iba a 1.600.000 euros e con facturas ainda sin recoñecer. A millón estamos cerca de 2 millóns, aparte o 1 millón de euros que tivemos que pedir ao banco para pagar supostamente facturas. De aí as ganas, o compromiso de facer esa auditoría externa que diga onde van os cartos e como se gastan os cartos deste concello nestes últimos 4 anos e tamén, por suposto, nos 4 anos que nos tocou a nos gobernar este concello. Entende que hai unha xestión, digamos, mala, entendo que non se corresponde o gasto que hubo estes anos todos cas actuacións, cas obras, cos servizos que tivo este concello. Entendo que visitando parroquias como estamos visitando onte, Sallas, Arzón, Barrazán, Iñallo, bueno, en casi todas, Arbite, Campodongo, a queixa señalizada dos veciños é que aquí non se fixo nada, aquí non se tocou unha pedra, non se cambiou unha pedra de sitio, non se corresponde co que gasto que ten este concello, tanto en débeda bancaria como en débeda a empresas. Eso é o que nos apreciamos dende a oposición. Temos que estar dentro para saber ben como están as contas e como foi ese gasto. Bueno, a marxen da xestión económica, que é o que propoñen tamén os socialistas de Negreira dentro do seu programa, sobre todo en materia de obras, porque nos decían, ou podemos ler tamén nos últimos días, que o que se trata, o que queren é facer obras, digamos, aquelas obras, non digamos grandes proxectos, que tamén, non, pero obras prioritarias. A que se refire con obras prioritarias, digamos, para os veciños? Pois mira, entendo que son obras prioritarias, pois unha vez que chegamos ao concello, xuño 2015, 14, 15 de xuño, entramos no concello, xuntarnos co encargado de obras municipais, co personal que deixe a cuadrilla, e que nos dé contas, que nos faga un informe de que obras están pendientes, que obras están executando en ese momento. Bueno, pois esas son as que hai que acabar xa. Esas obras que están empezadas, que están iniciadas, hai as que acabar xa. E despois temos compromisos asumidos en distintas parroquias onde estamos estes días dando meetings, onde estamos facendo nosos actos, de facer as obras prioritarias que nos foron demandando os veciños. Non teño na cabeza todas as que podemos ir mencionando, pero sí que hai compromisos adquiridos diante dos veciños, como onte fixemos en Arzón, en Sallas por a mañán, de facer esas obras que están pendentes casi todas dende o ano 2011. Unha sí que teño na cabeza que a podo dicir: acabar o dichoso local social de patrocinio. Un local social que nos iniciamos, que nos deixamos a medio facer e que está prácticamente igual 4 anos despois. Iso é prioridade. Iso é dicir, isto está empezado, isto hai que acabar, hai que poñer a disposición dos veciños e depois continuaremos facendo máis obras. Máis obras que a xente nos demande o que pensamos que sean de urxencia. Bueno, unhas obras que casi coinciden a mirande parte de programas a construcción dun centro de día que logo se englobaría, digamos, máis cousas, porque tamén se fala de residencia, non sei se iría todo co mismo, pero neste caso tamén é unha proposta do Partido Socialista para Negreira, construir un centro de día, non sei se un seriátrico ou residencia, digamos. Con un pequeno matiz, que creo que é bastante importante, porque nos mítins e nos actos aos que imos, dicimos que non vamos a engañar. Nos vamos a equivocar infinidade de veces. Vamos a crear cosas sin executar, porque non damos chegado a todo, porque o tempo é o que. Ollo, esas cosas que están sin executar, como nos pasou cando deixamos o Concello en 2011, nos imos parroquia a parroquia e a recoñecemos. Recoñecemos en Sallas onde por mañan que nos había quedado un camiño sin facer porque non tivemos tempo. Recoñecemos en Albite que nos había quedado un camiño sin executar porque non tivemos tempo, etcétera, etcétera. Pero non engañamos. Entonces, nesta obra, en cuestión, temos un matiz que creo que é bastante importante. Nos, no noso programa, decimos que imos a xestionar a construcción dun centro de día. E digo, xestionar, porque o Concello non ten capacidade económica para facer esa obra por sí. O que depende de nos, o que exclusivamente a autonomía municipal, aí nos comprometemos, aí nos mollamos e decimos que sí, que imos a facer. O que depende de outras administracións e de cartos que teñen que vir doutras administracións, decimos xestionar, non engañamos. Para engañar, chega de sobra o candidato do Partido Popular. Nos non engañamos. Vamos a xestionar, vamos a petar nas portas da Diputación, da Xunta, das fundacións privadas que podan colaborar con nós, poñendo cartos, partidas do noso concello para facer ese centro de día. Temos o sitio, a parcela onde está feita a Fundación de Discapacitados. Fundación feita na nosa etapa de goberno. Pois aí temos o espacio ideal no medio do povo, céntrico, que a xente que este no centro de día que ia baixar a calle, pasear, tomar un café, dar unha volta polo povo, o poda facer. Ese para nós é o sitio adecuado. Como é o sitio adecuado, o hall do edificio que temos aquí a nosas costas, da Casa Cultura, para por fin darlle o uso que ten que darlle. Hai que aproveitar ese hall, porque se está facendo os domingos a tardiña, que ese pequeno valle da xente maior. Pero tamén temos que acondicionar un espazo dunha cafetería, que temos, creo que temos sitio de abondo, temos que dotar de máis mesas, máis sillas, máis mobiliario, para estar descansado, unha televisión ou dúas, e que aí a xente por as tardes, a xente maior, poda estar xogando a partida, vendo a prensa, charrando cun veciño, cun amigo, un conto, e vendo a televisión se así o precisan. Eso é algo que sí podemos facer, e eso sí que o imos a facer. O centro de día imos a pesar hasta que nos cansemos e hasta que se cansen de nós para sacar adiante esa obra. Ollo, non prometemos, como fai o Partido Popular, un colexio novo de primaria, que prometiu fai 8, fai 4, e creo que tamén o promete neste programa. Non prometemos, como fixo o Partido Popular, unha ponte colgante, non sei de que punto a que punto. Nos prometemos traballo, compromiso e xestión para sacar adiante esas obras. Eso sí. Falamos agora da xeración de emprego e tamén do apoio, digamos, a implantación de empresas para crear tamén máis postos de traballo, porque outro dos puntais, digamos, dos pilares tamén dos programas electorais e que neste momento tamén require, entendemos, prioridade. Máis que nunca. Máis que nunca, a promoción de emprego é fundamental. Que imos a facer? Que temos pensado a facer? Pois continuar cos cursos de formación para xente que este sin traballo, continuar cos talleres de emprego pasente do noso concello, e se pode ser, en vez de 6, 7, 8 veciños, intentemos que sean 15, 16 ou 20 veciños os que sean acollidos en esas escolas de taller ou talleres de emprego. Continuaremos acollendo as subvencións da Diputación e da Xunta, donde se contrata X personal durante X meses, e iso mesmo o temos que facer con cartos municipais. Temos que poñer en marcha plan de emprego municipais. É dicir, temos que sentarnos co interventor do concello, decirlle a esta persona cantos cartos temos para poder gastar en emprego, e en función dos cartos que nos diga, da partida que podamos empregar, imos a facer contratacións. En función tamén das necesidades que teña o concello. Ben se son peóns, oficiais, conserxes, persona para a escola infantil, sardins, etcétera, etcétera. Durante X meses e a X personas, pero con cartos municipais. Por eso o imos a facer, porque se está a facer en outros sitios. E, por suposto, temos que contratar, que xestionar con distintas empresas, con distintas empresas pequenas, medianas, pois a posibilidad da instalación desas empresas aquí no noso no é o povo, no é o parque empresarial que temos aquí en Covas. Eso tamén é un traballo laborioso que vai costar, pero que temos que seguir traballando día a día. Leo por aquí no so programa que propoñen a xestión dunha escola taller en Negreira posta en marcha dende o propio concello, unha fórmula de emprego continuo e formativo que non dependa da Xunta nin ningún outro organismo, digamos algo paralelo ao que xa existe, bueno, que ven sendo habitual, digamos, nos últimos anos. É algo similar ao que acabo de comentar. A parte das escolas talleres que podamos coller da Xunta, a parte das axudas que podamos coller da Xunta, creo que o concello ten que comprometerse con algo máis. Debemos comprometernos con algo máis. Non simplemente debemos estar a expensas da subvención que nos chegue de outras administracións. Debemos impulsar dende o concello, dende a autonomía municipal que temos, que debemos defender esas escolas taller de municipal 100%. Non prometo 100 postos de traballo como outros, nin 150 como outros, nin 200 como prometen outros. Prometo xestión transparente e prometo facer estas escolas taller, estas contratacións municipais na medida do que se poidan. Na medida do que se poidan. Un ano poderemos con máis e un ano poderemos con menos, en función dos ingresos e dos gastos que tiñamos aquí no noso concello. Bueno, vamos a tocar agora un tema que está sempre a toliade, pero máis tamén este luns 18 de maio, logo do acaecido tamén este pasado sábado, o atraco dunha persoa cun coitelo ameazando, digamos, en dos comercios, seguridade. O Partido Socialista veu dicindo nos últimos meses, alrededor desta vaga de roubos, tamén que era necesario incrementar a plantilla de policía local e buscar máis medidas, incluso reclamar diante da delegación do goberno. Que é o que propoñen neste senso o Partido Socialista de Negreira para mellorar, sobre todo, aspectos relacionados coa seguridade, claro está? Propoñemos, antes de nada, que a xente pense, que a xente vote contas, que a xente vexa cantos asentes temos da Policía Municipal, que son 4, e que vea a xente pense desde cando están eses asentes da Policía Municipal no noso concello. É dicir, fai máis de 24 anos, ou 20 e moitos anos, están. Dende esa, o povo creciu, a poboación creciu, e as necesidades son outras. E temos que darlle solución a esas necesidades. Nos, como Administración Municipal, no que podamos directamente, que é a ampliación da Policía Municipal. Nos comprometemos que de aquí a que acabe esta legislatura habrá 2 asentes máis da Policía Municipal. Ben sexan asentes tal cual, ben sexan auxiliares de Policía Municipal, pero 2 persoas máis que completen e que aumenten a plantilla da Policía Municipal. E por outra parte, outra banda, o que nos toca como alcalde, como goberno, é xestionar, petar, protestar diante da delegación do goberno de que o cuartel que temos aquí da Garda Civil debe ter máis vixilancia e máis presencia no noso concello. Se teñen que ampliar efectivos, que os amplíen. Se teñen que meter máis personal, que o metan. Pero os guardias que hai aquí, o cuartel que temos aquí na Avenida Castelao, ten que ter máis horas e máis vixiancia no noso concello. Non podemos ter unha patrulla, como onte pasou, por a mañá, a mediodía, houve un incidente aquí no mercadillo, houve que chamar a Guardia Civil, e creo que veu unha patrulla de noia. Eso non pode ser. Temos que ter unha patrulla máis cercana, disponible ás 24 horas do día. Non, eu non o vou facer, eu non son quen de decirlle aos guardias que estén de vixiancia. Eu son quen de ir á delegación do goberno e protestar hasta que se aborren de min, hasta que se cansen de min. E se non me fan caso, virei asunto dos meus veciños e lles comentarei, lles direi, veciños, eu fixen esta xestión, a delegación do goberno non fai caso, non os atende. Bueno, máis cuestións, falemos tamén da atención social, que outro dos eixes fundamentais tamén nos programas electorais e que cobra tamén, digamos, se cabe máis importancia con todo este contexto de crise, non? Alguns partidos incluso máis que outros, pois, abogan por mellorar a atención social, a calidade, non? Dos veciños, pero non só a calidade, sino de axudar aqueles casos que asan necesidade. O Partido Socialista propón, digamos, achegar máis esos servizos sociais á poboación, non? De coñecer de preto tamén ali onde pode haber un posible caso de risco, de exclusión social, non? E atendelo, digamos, tamén a través do persoal do que dispoña tamén o propio concello, aparte do que, bueno, pues esa creación dun centro de día, non? Residencia que falábamos antes. Que é o que máis propoñen dentro deste eido dos servizos sociais? Vou a facer unha pequena mención a unhas anterior etapa, porque é bo que a xente se acorde de quen é o que fai as cousas e se acorde de quen non fai nada. Na nosa anterior etapa pusemos en marcha o comedor sobre rodas, pusemos en marcha un programa de fisioterapia e podoloxía a domicilio que daba cobertura a xente con poca movilidade, con unha capacidade importante. Pusemos en marcha un programa de ximnasia acuática no Tremo, que non era simplemente ximnasia, senón que eran unhas oíñas de tratamento termal para estas persoas que máis o necesitaban. E pusemos en marcha moito máis servicios neste departamento de servicios sociais. Man, pues, queremos ver, queremos sentarnos cos tencos e cas tencas deste departamento, queremos que nos poñan encima da mesa estes servicios, como siguen funcionando. Creo que algúns xa non existe, e os que existen, pois ver como están e mellorar eses servicios, mellorar a atención aos nosos veciños, e sobre todo, que é algo que machaco en cada sitio no que estamos, o que temos que facer é coller ao departamento de servicios sociais, co concellado de servicios sociais á cabeza, ou con co alcalde en persona, e patear o povo, sair á calle, sair ás aldeas, ás parroquias, aos lugares, e falar ca xente, ver, detectar donde hai casos de necesidade, casos de actuación, e en eses casos actuar. Ollo, sempre que o veciño así o acepte. Isto é un tema sensible, é un tema delicado, e hai veciños e veciñas que a veces non aceptan as primeiras unha atención municipal. Pero sí que temos que estar na calle, temos que estar vixiando e detectando eses casos donde hai que actuar. Eso é algo que imos a facer. Como imos a seguir potenciando, pois, actividades que eu, máis que culturales ou que lúdicas, as podo encasillar como dentro do Departamento de Servicios Sociais, actividades nos centros sociais das parroquias. E as encasillo porque, aparte da función, vamos a decir, educativa, ou función lúdica que poda ter esta actividade, ten unha función social, que é facer parroquia, facer veciños e facer sociedade, que a xente se xunten un día, dous ou tres a semana nun espazo, que estén compartindo con seus veciños pois unha actividade, que pois tomen un café, que tomen unhas galletas. Eso é o importante, eso é facer sociedade, é facer concello e povo. Eso o fixemos fai 4 anos e o queremos seguir facendo nesta etapa que nos vai a vir a partir de xuño. Falemos das parroquias, das actuacións nas parroquias. O Partido Socialista tamén leva dicindo ao longo tamén desta legislatura que votaban en falta que se continuase, digamos, cun saneamento integral, non, de máis núcleos que vostedes, quero lembrar, comenzaron por Gonte, na parroquia de Gonte, non, o marxen do que, digamos, o casco urbano, a zona, digamos, aquí preto da vila, propoñen, digamos, que continuar con ese proceso, porque sabemos que o noso concello ten un déficit enorme nesta materia, digamos, a do saneamento. Ten un déficit casi ao 100%. Casi ao 100%. Que temos que facer neste senso, neste campo? Pois, antes de nada, con tranquilidade, sentarse tamén con técnicos, ver os núcleos de poboación que, digamos, están máis concentrados, que van a ser máis fácil de sanear e menos costosos, e ir comenzando por eses núcleos. Creo que neste momento se están executando un saneamento que nos habíamos deixado casi proxectado, digo casi porque non tivemos tempo, que é acabar a parroquia de Gonte de sanear, esa parroquia que nos lle demos cobertura con unha fosa séptica, esa parroquia que nos tínhamos pensado xa onde vai acabar Ganda e a parte de Gonte que quedaba sin entubar, e que nos durante 4 anos lle insistimos mes a mes a este equipo de goberno que o fixesen, nin caso, hasta que chegan unhas eleccións municipais que se acordan de que hai veciños en outros sitios e de que hai que facer obras en outros sitios. Bueno, pois, acabar con Gonte, acabar con Marcelle, un núcleo que ten unha parte xa canalizada e cunha fosa séptica, cunha depuradora instalada, acabar con ese núcleo e despois ir vendo en función, bueno, pois da súa estrutura física de cada núcleo, cales son os máis axeitados, cales son os que xa ten a unha canalización posta, que sí que os hai, e cales son os máis doados de ir saneando. Temos un exemplo que podo poñer aquí encima da mesa, que é Zas. Zas está prácticamente canalizado, é un núcleo moi homoxéneo, moi pegadiño, que é moi fácil sanear. A canalización acaban, creo que nas fincas dun veciño, que ni un veciño ten que asumir as canalizacións da aldea, pois de aí temos que buscar unha masa común, temos que buscar unha finca que podamos comprar algún veciño e aí montar unha fosa séptica e dar saneamento ao lugar de Zas, que estou convencido de que vai ser un dos primeiros que se execute e que eso se faga, por a súa forma física e por a súa forma homoxénea das casas. Falando agora neste caso sobre todo máis de aquí da vila, non, do casco urbán, é certo que durante este mandato vostedes, digamos, criticaron un pouco esta apertura de rúas, non, que non a ven tan prioritaria, ou sobre todo o sistema, non, como se quere facer. En caso de ter responsabilidades de goberno, manterían, digamos, esas aperturas ou buscarían, digamos, outro sistema para completar esas obras? As que están abertas, como dixen antes, intentase acabar por menos cunha capa de asfalto para que os vehículos podan circular en boas condicións. Non creo que sea o máis idóneo ter no século XXI, no medio dun pobo, calles que se asemellan a camiños forestais. Creo que non é o máis acorde, ¿eh? Como a que temos aquí enfrente, se botamos a ollada. Non é o máis acorde. Unha vez que están abertas, pois por menos darlle unha capa de asfalto para que os vehículos podan circular en boas condicións e que non se enchan de agua e de baches cando chove, non? A partir de aí, as novas calles que hai proxectadas no PESON, no Plan Xeral de Ordenación Municipal, que son moitas as que quedan sin abrir, son moitísimas, habrá que falar cos veciños, cos donos afectados por esas aperturas, e habrá que preguntar a súa opinión. Eso antes de nada. Non vamos a facer nada sin consultar e sin ter consenso cos veciños. Eso antes que nada. E digo isto porque se abrimos calles, como fixo o actual alcalde, se abrimos calles e estamos creando un problema a moitos veciños, a moitos, aos que teñen que, por unha parte, ceder parte da súa finca e, por outra parte, pagar, costear a urbanización desa calle. Eu non sei se ese veciño ao cal eu llevo colle unha parte da finca ten capacidade económica para pagar o coste da urbanización, e tampouco sei que se ese veciño ten capacidade económica entende que é prioritario. Eu entendo que quizás non é prioritario esas aperturas de novas rúas, porque non van a ter, digamos, ni moitas ventas de fincas para edificar, ni van a ter moito futuro de aquí a uns anos cortos. Si é certo que se hai unha unidade de execución, hai un polígono urbanístico que os veciños conxuntamente veñen ao concello e ofertan ou piden ou demandan a apertura desas calles, van ser atendidos e van ser demandados. Pero de inicio vamos a facer todo consensuando e falando cos donos das fincas, que son os máis afectados. Eu póñome na situación da xente que ten as fincas nesta calle que temos aquí a nosas vistas, póñome na situación das persoas, dos afectados, que teñen que se embolsar 40.000, 20.000, 30.000, hasta 80.000 euros que toca pagar por organizar esas calles. Creo que non é o tempo máis acorde nin o máis aceitado para facer este tipo de gasto. Creo, personalmente. Hai que decir que o Partido Socialista tamén estes últimos 4 anos foi, digamos, crítico, moi crítico, cun proxecto da ampliación da estrada de Ponte Afonso, do que non se fixo, lamentan nada, e insistiron en pedir tamén unha entrevista co presidente da Diputación, algo que, por certo, aprobouse, digamos, en pleno, solicitarlle o alcalde, aínda que ao final esa documentación non faltaba, creo que no último pleno da semana pasada. Nos orzamentos e tal. Que é o que propoñen para esta estrada? Digamos, facela toda completa, facer un treito, facer un proxecto, levar a cabo, por exemplo, unha ponte nova, non, en Barbazán, que era o que nos decía outro día o candidato do Partido Popular, que eso que sí que podía avanzarse un pouco máis, digamos. Que é o que propón o Partido Socialista sobre este proxecto, sí, digamos, tan traído, non, de tantos anos, esta bella demanda? De inicio, teño que decirle a outro candidato que estivo aquí nestes estudios que parece ser que dixo que esta estrada non hai edificio nada por esa estrada, que está igual que estaba dende sempre. Teño que decirle que, bueno, non farte a verdade, é que colle o coche, que circule 6 km hasta Cursido, que vexa como está ese tramo e que vexa como está a continuación, e que lle pregunto aos veciños quen fixo ou quen se encargou, quen se preocupou de que ese tramo inicial este como este. Simplemente lle pido a ese candidato que faga iso. Ao respecto, que imos a facer? De inicio imos a facer que o presidente da Diputación, que colla o ente provincial a partir de suyo, sexa quen sexa, trate con dignidade, con respeto e con educación aos veciños deste concello. Eso é o que imos a facer de inicio. Decirle ao presidente da Diputación: tes que ver aquí, vas a ver aquí ao noso concello, e se non ves, non te preocupes, nós imos a Diputación. Nós, eu en cabeza e comigo os veciños que se queiran sumar. Ora ben, de cachondearse deste concello e dos seus veciños, chegou e sobrou estes 4 anos. E a continuación, llevamos a decir que saquen dun caixón da Diputación, non sei exactamente en que despacho pode estar ou en que mesa pode estar ese caixón, que saque un anteproxecto que nos deixamos feito no ano 2011. Un anteproxecto que o alcalde deste concello actual se cansou de negar a súa existencia e que non lle quedou máis remedio que un día admitir a súa existencia no despacho da alcaldía, cando aínda estaba como concello de obras, e diante desta persona que está hoxe aquí sentado, diante de Antonio Hombre, en aquel momento voceiro do Partido Independiente, e diante do veciño José Antonio Romáis. Aí tivo que recoñecer, despois de efectuar unha chamada á Diputación, que si hai un anteproxecto do segundo tramo da carretera, un anteproxecto de mellora desa carretera que vai hasta a zona de Porqueira, que ten un custe aproximado de 1.800.000 euros e que está metido nun caixón dende o ano 2011. E imos a decir ao presidente da Diputación que saque ese proxecto, que o poña encima da mesa e que dé orden ao Departamento de Obras a executar ese proxecto. Esa segunda fase que vai hasta Porqueira. E non lle vamos a aceptar, sexa o presidente que sexa, que nos diga alcaide non hai cartos. Non lle vamos a aceptar. Lle vamos a decir, tenes cartos, acabades de amosar como hai cartos na Diputación e eses cartos hainos que invertir. Creo que todo o mundo se acorda de que fai uns meses, despois de que a Diputación fixese os orzamentos, de que a Diputación pechase os orzamentos deste ano que estamos en curso, sacou un plan de subvención, sacou, por arte de masia, uns cartos e os puso encima da mesa. Uns cartos que son 25 millóns de euros, casi 5.000 millóns de pesetas. E fixo ese reparto en todos os concellos da provincia. Bueno, nos lle pedimos en aquel momento ao alcalde deste concello, pensando que iba a defender os intereses deste pobo e dos seus veciños, que lle solicitase ao presidente da Diputación, que lle exixise ao presidente da Diputación que deses 25 millóns sacase dous. Dous. Digo, nin dous, que sacase 1.800.000 e que se adicasen a facer ese segundo tramo da carretera de Ponte en Afonso. A contestación de Juan é que o que fixo a Diputación está ben feito e que non ia a decir ni mu. Ben, pois nós si que imos a decir mu. Imos a decir que se hai cartos na Diputación, como se ve que si os hai, hainos que invertir nesta carretera. E nos imos a cansar de protestar, de petar, de facer o que faga falta cos veciños como apoio para que esa carretera por fin colla o senso que ten que coller. Quen hai desesquenza? Porque máis que importante, quen fixo o tramo inicial, que foi o Grupo Municipal Socialista, co apoio da Asociación de Veciños de Liñallo en ese momento, e quen non fixo nada por esa carretera durante 12 anos de goberno na etapa anterior neste concello, durante estes 4 anos que están acabando de goberno neste concello, durante non sei cantos anos de presidente da Diputación do Partido Popular. Iso cada veciño o ten que ter na cabeza. Bueno, pues estamos chegando ao remate de esta entrevista e comparecencia de Jorge Tuñas, candidato do Partido Socialista de Galicia PSOE, o seguinte na emisora municipal. Voltará a estar conosco tamén este venres para pechar, xa, como decíamos ao principio tamén, esta quenda de entrevistas. Non sei se quere engadir algo máis, digamos, por hoxe tamén, ou dirixirse aos veciños. Sí, non, simplemente comentar un tema que creo que de máximo interés aquí no povo. No povo, non tan no povo. Afecta a todo o concello, aínda que máis directamente os beneficiados pois é o sector, un sector concreto daqui do noso pobo, non? Que é o sector pois dos restaurantes, supermercados e albergues que viven gracias a un embrión turístico, gracias a algo que temos que cuidar, que mimar, que vamos tratar como un oso fillo, que é o Camiño de Fisterra. Eu digo Camiño de Fisterra, non digo Camiño de Santiago. Esta semana, o sábado, se non me equivoco, foi o sábado, xa perde unha vez esa moción do tempo, estivemos comendo aquí nun restaurante aquí do noso povo. Había como 6 ou 7 mesas ocupadas, 6 ou 7 mesas ocupadas por xente non do concello, nin xente do país, porque nada máis que tiña un que pegar a orella, escoitaba idiomas de todo tipo, francés, inglés, alemán, xente toda, turistas que están facendo o Camiño de Fisterra. Bueno, pois nós temos a obriga de cuidar máis que ao 100% ese camiño. Temos que colaborar que asociacións que hai do Camiño de Fisterra, ora naciu, creo, unha nova que se chama Solpor, pois temos que estar man a man con esa asociación, vixiando o estado do camiño, vixiando o estado dos albergues municipais, vixiando a sinalización do camiño, vixiando totalmente todo. E temos que impulsar, temos que buscar formas, temos que sentar nunha mesa con todos os sectores afectados e buscar que hai que facer, que hai que executar o concello, que pode facer o concello como administración para impulsar este camiño, para impulsar este fión turístico que temos aquí no noso concello. Unha das primeiras cousas que temos que facer, que eu penso que hai que facer, é cambiar a caseta de información turística de onde está. Actualmente quedan dous establecimientos de noite, ou sea, dous albergues quedan atrás, antes que esa caseta. E un peregrino, cando chega a caseta de información, e a persona que a está atendendo lle di que ás súas costas quedan dous albergues, creo que vai me estrañar moito que esas peregrinos den marcha atrás, desfagan o camiño para ir a dormir a eses sitios. Bueno, pois temos que colocar a caseta antes. Vense esa, na zona da Barquiña, no tramo de carretera morta que quedou da Xunta, que sae do concello, que, por certo, sigue no mesmo estado lamentable que nos denunciamos xa fai uns cuantos meses, ou ben na zona da Chancea, na zona de Ogrosa, buscando un sitio máis acorde. Pero un sitio antes do primer albergue que haxa neste concello. E a partir de aí, dá información do que ven a continuación. Dá información axeitada, con personas ou con personal que sepan francés e inglés mínimo e que podan atender os peregrinos en condicións. Iso é algo que temos que facer xa, nada máis chegar ao concello. Moi ben, pois nada, estarán as cuestións tamén que tiñamos ainda para plantexar tamén na seguinte entrevista, vamos, porque son moitos os temas e intentamos priorizar, non? Naqueles tamén máis importantes, habería outros que quedarán tamén para esa outra entrevista. Jorge Tuñas Caamaño, candidato dos Socialistas de Negreira, moitísimas grazas por gracias estar aquí. Gracias por esta invitación, simplemente, se me dices, convidar aos veciños de Broño ao mitin que temos hoxe ás 10. Mañán estamos en Portor, pasado en Gonte, e os xoves, antes de facer o mitin de peche de campaña, en Covas, na antiga escola, todas ás 10 da noite. Están todos os veciños convidados a asistir. E gracias. Gracias. Da FM. No es fácil, pero tenemos que llegar a un mundo que nos permita vivir mejor a todos, sin renunciar al progreso y sin dañar el planeta. ¿Cómo? Apostando firmemente por las energías renovables, sustituyendo el petróleo por biocombustibles, construyendo edificios ecoeficientes que respeten su entorno, invirtiendo en alternativas de transporte más limpias, asegurándonos el suministro de agua potable y, sobre todo, demostrando a nuestros hijos que es posible compaginar el progreso económico y social con el equilibrio ecológico para hacer de este mundo un sitio mejor donde vivir. Ese es nuestro compromiso. Sostenibilidad.com. A reciclarse de aparellos eléctricos comeza cando depositas un deles no punto limpo instalado no polígono industrial. É un servizo totalmente de balde onde únicamente deberás identificarte co teu DNI ou cun justificante de empadronamento no Concello de Negreira. O seu horario de atención ao público é de 8:30 a 14:30 horas de luns a venres e de 9 a 14:30 os sábados. Recorda que voluminosos como colchóns e somiers débelos depositar aí e non na rúa carón dos colectores para os residuos comuns, porque aparte da mala imaxe que ofrecen, tamén contaminan. E tamén podes depositar outros residuos como mobles de madeira, aceites, roupa, pequenos electrodomésticos, restos metálicos do fogar, tuba